шмерка Шэндзялоўскі. Згадваецца часты пасляваенны госць Будзькаўшчыны, шмерка Шэндзялоўскі. Не ведаю дакладна, ці гэта ягонае сапраўднае прозвішча, ці яго так звалі таму, што ён жыў у далекаватай вёсцы Шэндзялы, адкуль прывозіў да нас газу, іголкі, мыла, чарпы, косы ды іншыя гаспадарчыя дробязі. У нас без усялякага здзеку габрэяў называлі жыдамі. Жыд увогуле быў сінонімам гандляра. «Вось у жыда купіла», – магла сказаць маладзіца, паказваючы нейкую рэч. Як памяць ад шмеркі, у Будзькаўшчыне засталіся не толькі тачылкі для нажніц і кірагазы, але вясёлыя і сумныя прыбабунькі, показкі ды слоўцы. «Твой сачас, як хаймаў зараз». Прасталытая самадайка. Больш паплачаш, менш пасюкаеш. Як у Вільні была, чай кофе піла. Кап на цябе харгол. Ну, саранча мусіць. Шмерка заўсёды атабарываўся на нашым баку, бо дзеці прышлых бучкаўцоў з сяла дражнілі яго усякімі брыдкімі словамі, бегучы ўслед за фурманкай з гандлёвым скарбам. Мы любілі слухаць шмеркавы аповеды. Ён калі-небудзь прасіў застацца ў нас на начлег, бо баяўся, што позна вечарам па дарозе дадому могуць адабраць ягонае майно. За начлег на возе ў нашай паветцы ён звычайна нешта даваў. Напрыклад, маці тытунь турэцкай гадоўлі ў сушаных калівах. Пасля Сібіру маці пачала паліць, бо так ратавалася ад нейкага заразнага чагдонскага кохліку. Паліла да самай смерці. Мы, дзеці, гатовыя былі біцца за тое, каму крышыць маміну табаку. Мы ўжо станавіліся, так бы мовіць, табаказалежнымі. Было страшэнна прыемна ўдыхаць незвычайна смачны тытунёвы пах, асабліва тады, калі хацелася есці. А пасля вайны, асабліва вясною, есці хацелася заўсёды. Ад шмеркі я ўпершыню пачуў ідыш. Ён гаварыў на ідышы з сваім пляменнікам, як і прыязджаў разам з ім на возе або паперадзе на ровары. Цікава, што ў шмеркавым ідышы я чуў шмат нашых слоў: хмарне, завірухе, станік, скарпетен, ашалікал, шлейкес, акофтал, чарніцес, шчавей, майткес, ашпілька. Нават памятаю цэлую фразу, якую ён паўтараў, хвалячы чаравікі з новымі саюцка і падэшве. «Дзі падэшве іс фун ледар, ні фун гуме!» Падэшва скураная, не гумовая. Вечарам, выпіўшы паўкілішка бімберу, ён па змоўніцку шэптам рэцытаваў: «Дзякуй Сталіну грузіну, што абуў нас у разіну». Калі-небудзь ён прывозіў самаробную ядлаўцоўку з западнай, якую называў на італьянскі манер крамбамбулі з націскам на другім складзе. Шмеркавы ўрокі ідышу, не лічачы пачутых ад суседзяў літоўска-латышскіх слоўцаў, былі першай брамай маёй вучонасці ў замежных мовах. Тут варта згадаць адзін камічны эпізод. Калі ў пятай клясе ў вёсцы Гімрава, кіламетр 3 ад нас, дзе палова жыхароў мелі прозвішча Гімра, мы пачалі вывучаць нямецкую мову. Нашым першым выкладчыкам быў дырэктар школы Гесьман Міхаіл Яфімавіч, габрэй. З вайны мы ведалі шмат нямецкіх словаў: «Хэндэгох», «Цурык», «Зупэ», «Мутэр», «Фатэр», «Кіндэр», «Брод», «Айер», «Ахтунг», «Тыфус». Урокі праходзілі весела. Падручнікаў для першага году навучання не было зусім. Наш выкладчык вучыў нас у асноўным вусна, прамым метадам, так бы мовіць. Нешта мы спрабавалі пісаць. «Вір бауэн фабрыкан унт трактэрэн». Мы будуем фабрыкі і трактары. І вучылі на памяць вершы. Я быў найлепшы вучань. Нямецкая мова нашага настаўніка была лёгкая і вясёлая. Праз паўгоду нам прыслалі настаўніцу з раёну. Памятаю прозвішча, яна мела такое шляхетнае, пальчэўскае. На першы урок яна прынесла нам нейкія раздрукаваныя аднолькавыя каляровыя плякацікі і папрасіла чытаць нямецкія подпісы ў голас. Мы чыталі па чарзе, не перакладаючы. Настаўніца хвіліны дзве моўчкі слухала, а потом неяк скрывілася, як бы ў яе забалелі зубы ці нешта папала ў горла, і нічога не сказаўшы, выбегла ў настаўніцкі пакой, пакінуўшы клас. Там ушчылася нейкая сварка. То чуўся пісклявы голас немкі, то прыцішаны барытон дырэктара. Пазней мы даведаліся, што быў скандал. Прыязджала праверка. Высветлілася, што наш дырэктар, а маў паўгоду, выкладаў нам трасянку з ідышу і нямецкай. Новая настаўніца злосна выпраўляла нашы ідышызмы і перадражніла вымаўлення, асабліва інтанацыю. Мы немку за это не любілі, над зло ёй выводзілі, як малі, пытальныя сказы з габрэйскай інтанацыі і шкадавалі дырэктара. От хутка ад нас паехаў, а не праз гэтую гісторыю. Яго захварэла жонка на нейкую дрэнную хваробу. Гаварылі, што яна неўзабаве памерла. Яе звалі Глафіра. Яна была вельмі прыгожая. Калі цяпер заходзіць гутарка, дзе нам быць? У Еўропе ці з Масквой разам? Для мяне гэта бессэнсоўнае пытанне. На нашым баку, як мы казалі, на нашых выспах у Будзькаўшчыне, да 13 гадоў я ўжо жыў у супольнасці еўрапейскіх народаў, сярод продкаў латышоў, габрэяў, літувісаў, нейкіх даўно аселых заходніх ці паўночных еўрапейцаў. Тут усе былі свае, тутэйшыя, роўныя. Усе гаварылі па-мясцоваму, па-беларуску. Я сам дагэтуль дакладна не ведаю, хто была мая маці з ейным ненашкім, як казалі зарычані прозвішчам Фрыдрых. Я таксама не ведаю, чаму яна пасля смерці бацькі перайшла да сваё дзявоцкае прозвішча. Можа, гэта для яе было важна. Цяпер гэта ўжо тайна. Наколькі мне помніцца, у нас ніколі і нікога асабліва не цікавіла, якога ты паходжання. На нашым баку ніхто нікога не дражніў, злосна паводле нацыянальнай прыметы. Дражніліся зарычані, прышлыя. Нашы маглі толькі лёгка пакпіць. Карлу Бруквіна мы пачалі называць латыш, а ягоных сыноў латышонкамі, услед за прышлай большасцю, але нават без макулінкі непрыязнасці. Той самы Шмэрка Шандзялоўскі сам расказваў жарт покацку пра тое, як Хайм з мужыком дзялілі, каму які мех несці. Было два мяхі, адзін цяжкі, другі лёгкі. Хайм схапіў лягчэйшы. Па дарозе пасварыліся і пачалі мехамі біцца. Мужыка ў мяху быў цяжкі праз, а ў Хаймавым мяху трошкі хмелю. Вось Хайм і будзе гаварыць: «А ў маім мяшку было трошкі хмелю ў рашку, дык я па мужыку як у пяру, дык ён і пабег, як сабака, а ён па мне бац, дык я і ляжу, як той пан». Фігура іроніі, як у той покасцы пра мух. Прышлыя, што жылі на сяле, сярод якіх было шмат прыхадняў з вайсковага гарадка, колькасна пераважалі ліцвіноў. Так маці называла тамтэйшых з нармальнымі прозвішчамі кшталту Мароз, Глебка, Любчык. І вось тыя прыхадні хутка запанавалі за рэчкай. Пачаліся бойкі, п'янкі, гулі, сямейныя закалоты. Цяпер бы я, пэўна, гаварыў нешта пра дрэнных расеяцаў, мігрантаў і гэтак далей. Тады нашы бацькі і старэйшыя нічога такога не гаварылі і не шапталі. Тады гаварылі проста пра дрэнных прышлых людзей, якія хочуць усё павярнуць на свой капыл, што гэта нейкая навалач і пошасць на наш край. Расейцы не заўсёды асацыяваліся з гарадскімі. З вайны помнілі партызана Ціханава з Тамбоўшчыны, які надта добра спраўляўся па гаспадарцы і ўспрымаўся як свой вясковы. За гэта нехта з прышлых даў яму мянушку – кулак. Ціханаў спрабаваў гаварыць па-нашаму, за што яго ўсе вельмі любілі. Ён быў чалавек з добрай душой. Нашы неяк прыглядаліся да людзей, не спешаліся даваць характарыстыкі ці мянушкі. Смяяліся толькі з тутэйшых, хто на людзях спрабаваў ламацца на гарадскі манер. Чамусьці ўсіх вельмі смяшылі словы «ещё», і «щас», якія гучалі з вуснаў раённага фінагента, што прыехаў аднекуль здалёку будаваць у нас новае жыццё. Я сам сабе у нейкім дарослым віртуальным уяўленні запомніўся з ранняга дзяцінства як шчаслівы шчанюк, які сядзіць сярод расцвілага поля дзьмухаўцоў, што сягае да самага неба. Гэтае поле – мая будзькаўшчына, запоўненая хорам гарманічных галасоў. Яе лёс нагадвае мне старажытна-грэцкую трагедыю. Знаўцы сцвярджаюць, што грэкі пік трагічнага катарсісу зведвалі не ў момант смерці галоўнага героя, а калі гінуў хор, неадменны атрыбут старажытна-грэцкай трагедыі. У нашай будзькаўшчыне не было герояў, ні галоўных, ні другаплянавых. Быў толькі хор. Яго не стала. Мне здаецца, што я пакінуў гэта райскае месца, гэта быў 1953 год, калі там з'явіўся першы прывід разбурэння. Меліяратары пачалі высікаць параснікі, што пакрывалі берагі нашай даволі воднай і рыбнай безыменнай рэчкі. Гэта было разбурэнне нашага Ярдану. Абсеклі галінкі, высахлі дрэвы, высахлі крыніцы. Знік наш вербальны шыболет. Я хіба апошні сведка з таго куточка эйкумены. На старых хацішчах засталіся толькі тры хаты, купленыя цяпер прышлымі дачнікамі. Гара з назвай Крутуха, дзе мы будавалі падгоп, трамплін, і каталіся на самаробных лыжах, упаўзла ў зямлю і зморшчылася, як пральная дошка. Старыя памерлі, маладыя разляцеліся. Калі б сучасны немец ці француз прачытаў гэтыя мае моўна-этнаграфічныя ўспаміны, ён бы, пэўна, пашкадаваў запозненага ўсходнееўрапейскага нацыяналіста. Розумам магу пагадзіцца з гэтым шкадаваннем, але дадам. Такое яны ўжо перажылі у эпоху Фіхте і Напалеона, калі першы звяртаўся да жыхароў Берліна з сваімі патрыятычнымі антыфранцузскімі лістамі. Калі Зміцер Бартошік, як мне здаецца, нашчадак колішняга фіна-вугорскага Барташа, прыедзе ў свайго чарговае падарожжа ў нашу цяперашнюю будзькаўшчыну, ад якой засталася толькі назва, ніякіх латышоў, шведаў ды ліцвінаў ён там ужо не знойдзе. Вось такая беларуская драма новага часу. Ні словаў, ні рэчкі –